فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونك سندق استيال ملك استوى جوكتان كسو دوادا برنامج كالوحا وريسي ديدا عد الفرقان وحليدا نوكلاد دقيسة تان عاونا وحد كو دقيسة دونتان لدمدا دا مجاهدين تال الشباب او دقال علوسكو قاضي فريسين اسكرتا مامولك كونفر قلبيد اي كوليهين دولايتك مقالدا بيدابو دقال لصوب اللو دي مانتا إلا اي عاونا السعودة oo magalada Laascaanood ee gobolka Sool ku dhaxmaraya ciidamada maamulka Soomaaliland iyo dadka deegaanka. Wararkii ugu dambeeyay kacdoonka ka socda magaaladaasi ee qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed oo wax laga xumaado ku tilmaamay xasuuqa magaaladaas uu ka wado maamulka Soomaaliland ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Sheikh Xasan Xuseen Aadam oo kelimad ka jeediyay xaflad qadim u ahayd sharaxaadda kitaabka Riyadu Saalixiin oo lagu qabtay masjidka Bilaal ee dalka Kenya. وضيال كترسان باشا وعيس له أو كهدلي ديغان ودحية ولايات كشبيل لها دحية قلقدود هالكاس أو لغساري ليدن كدولة دخدرالك قد بداسي أياد عاو دقي سدونتان ومركل يروحا فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبي إنما إسنين سغالك بيش جماد الثاني سندك أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة كود بيش كوباد سندة لبضكن صدح يلباتنك إي ميلادقة أنكو باللاب برنامجك عيدما دا مجاهدين تأل الشباب وحاي عاو دقال عرسكو قادين صلق عيدان كونفرق البيد اي كوليهين ديغان كوف قدود بوري او هوستاقة مقالة بيدبو مانتا يهيد مركي عيدان كمجاهدين تأل الشباب سيدانو كلاي او الرين مقالة اسي او يساق عرين عيدان كدورة دا انكستو اي كو صلابتين قلين كيدان بأي مانتا. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. مقالة Laascaanood ee gobolka Sool waxaa ka soconaya dagaal maanta soo bilowday oo ilaa iyo caawa soo gaaray kaasoo u dhaxeeya dadka deegaanka iyo ciidamada maamulka Soomaaliland. Maanta oo kaliya ciidamada Muuse Biixi waxa ay halkaa ku dileen ilaa iyo lix ruux oo ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood kuwaas oo maalintii sideedaad wada kacdoon ka dhan ah maamulkaasi. Waxaa xiran goobaha ganacsiga wadooyinkana waxaa lasoo dhoobay oo lagu arkayaa kumanaan askar oo ka tirsan ciidanka maamulka Soomaaliland. Dhinaca kale maanta deegaanka Tukuraq ee gobolka Sool waxaa ku dagaalamay ciidamo ka tirsan Soomaaliland iyo Puntland. Haddaba qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ayaa ka hadlay oo wax laga xumaado ku tilmaamay xasuuqa maamulka Soomaaliland uu ka wado magaalada Laascaanood. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa salaamayaa idaacadda Alfurqaan, waan uga mahadcelinayaa fikirkanaga inaan ka dhiibanno idaacadda. Intaa kabacdi haddii aan u galno xasuuqa ballaaran ee Laascaanood ka socda ee ay u geysatay maamulka Soomaaliland, waanu ka tacsiyeynaynaa dadkii ku dhintay iyo hantidii meesha ku burburtay iyo wixii ku dhaawacmayba. Waxaa la socotaan in 139 qof la dilay labadii sano u dambeysay, oo hal qof oo ka midana aan loo soo xirin, hal qof oo ka midana aan ciddii dishay la dabagelin. Marka waa dil qorshaysan oo loogu talagalay dadka in lagu laayo laguna baabasho oo muddo dheer soo jiray. Sida la ajligeed waxaan u kala dhigaynaa dhibaatada dadka haysata iyo cidda qorshaha soo maleegaysa. Dadkan saad ula socotaan gobolka degan waxay ahaayeen dad taariikhda Soomaaliya ku xusan oo halgankii barakeysnaa ee waddanka gaalada looga saarayay Ingiriiska iyo wixii la halmaala dadkii ka qayb qaatay ayay ahaayeen, oo saldhig ama gaashaan dhig u ahaa dagaaladii tirada badneyd ee lagu xireynayay dhulka Soomaalida ama Islaamka. Sidaa darteed waxaa marka ka go'an gaaladu nimanka ayaga ah meel kastay joogaan in la ugaarsado oo la laayo. Waagii hore waxaa loo soo mari jiray gaalo caadiya, markii dambe waxay bilaabeen deequf kula midaba oo kula af ah oo Soomaaliya oo kula hadlay sida labadan maamul oo ashaada la dirka Soomaaliland iyo Puntland ayaa had boqol ku soo duuli jirtay oo dhibaateen jirtay. Ummadii markii ay dhibaatadii ka kacday waxaa loogu daray dil iyo boob iyo dhac. Weena soconaysa ayaa keliya ma saameynaysa Soomaaliya oo dhan ba arrintaa loogu talagalay. Maamuladan hadda kale iyo meelahan joogo nasaas oo kale ayay u shaqayn doonaan haddii aan la iska qaban. Soomaaliyana meel dheer ayaa laga doonayaa. Waxaa kaloo jirta inaan hadda ka hor ka hadalnay idaacadaha maxalliga ah oonu sheegnay in haddii Soomaaligu uusan dagaalamin hub iyo qalab yeelan Falastiin oo kale inuu dhagax tuur bilaabayo. De Falastiin waana niman khibrad loo waad arteen hadda niman yuhuud ah way iska dhacisaa gantaanay saarta. U malayn maayo Soomaaligu inuu wax suubin doono. Taa waa intaa. Midda labaad, waxaa jira qorshe ay ku talagaleen nimanka Ethiopia in dadkaas la laayo maadaama ay ummadda keliya oo aan maamul goboleed subsan ay yihiin. Waa la socotaan, waa dhul ballaaran, Sool iyo Sanaag baa isku yidhaahdaa dadka degan, weli maamul goboleed ma ay subsan. Meesha aad kala socotaan reero ama tuulo ama degmo ka mid a ay maaragtay ay subsadeen maamul goboleed oo madaxweyneyaal loo suubiyey way diideen, ayagu waxay ka mintidayeen ama ku dhimanayeen inay Soomaalinimadaas weyn ay ku ballaartaan. Sidaa darteed cid asxaan u falaysa malaha haddaysan iska dhicin. Sheekadu way bilowday. Waxaan kaloo anigu qabaa in maaragtay maadaama ay hadda halgankii ay heeryada iskaga qaadi lahaayeen ay ku jiraan, haddii Ilaahay ku guuleeyo oo iska qaadaan, waxaan kula talin lahaa ummadda halkan ka soo jeegto oo dad diin jecela oo Soomaalinimo jecela aanu ku naqaano oo kheyr badan aanu ku naqaano inay diinta Islaamka qaataan, kitaabka Ilaahay inay qaataan, asagay ku kala badbaadayaan kuna badbaadayaan, cizi iyo sharafna ku yeelanayaan. Waxaan kaloo dardaarmayaa ummadda Soomaaliyeeday joogta maanta meelaha xorta sheeganayso, wallaahi billaahi tulaahi xurmatihiin, sidaa iisi ka daran baa lala maagan yahay ummadda Soomaaliyeed oo loo layn doonaa. Waxaad arki doontaan magaalada Muqdisho oo dhiiggu mulcaliyeynayo, waxaad arki doontaan Kismaayo, nimankan dusha nalaga soo saaray oo annagu aanan isku afka ahayn, isku dhaqanka aanan ahayn, ee midabka keliya Soomaaliga nalaga ah, wax kale uma tababartaan. Hadda laascaana dadka laynaya ha u malanina Ethiopian inuu yahay inuu Maraykan caddaan yahay, midna uma aha. Intaba way ka xishoodaan waxay maanta suubiyeen. Waa nin kula midaba kula afa, dabca inuu ka soo jeeda laga yaabaa guriga wiilka uu dilayo. Marka cid dayn mayaan, culimo dayn mayaan, sheekh dayn mayaan, nin waalan xataa dayn mayaan. Maxaa marka taasi aadu waqac kugu tahay? Soomaalidu waxay dhahdaa ninkii asaagii loo xiro adigana soo qoyso, dee taasaa ka dhacaysa, wayna ka dhacday meelo kaleeto. Marka hala baraarugo, waxaan noolo keeno dhan giddi waa saas. Maaha Soomaaliland keliya, Puntland keliya maaha, maarata Koonfur Galbeed weeye iyo Jubbaland weeye ayaa kasii wada xun. Cadowga koowaad oo Soomaali ay leedahay weeye. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. Idaacadda Alfurqaan iyo shaqaalaheeda iyo dadka Soomaaliyeed ee muslimiintaba waan salaamayaa. Salaan ka bacdi waxaan doonayaa wax yar inaan ka idhaahdo shaqaaqada ka taagan magaalada Laascaanood. Xaqiiqatan waxaan odhan karaa waa ayaan darro iyo wax laga xumaado in dad muslimiina oo shacaba dhiiggooda magaranaysa u daato si macla la-aana. Runtii magaalada in badan baa qas ka taagnaa, dilal ay ka socdeen, meel ay ka socdaan iyo si ay u socdaantoona aan la garanayn sida la sheegayo. Waxaan leeyahay horta marka u horeysa shacabka reer Laascaanood, xukuumaddii ama maamulkii meesha joogay hadduu soo qaban kari waayey ama uu sugi kari waayey ammaankii oo dadkii la laynayo oo haldoorkii magaalada la laynayo, waxaa xil ka saaran yahay idinka laftiina inaad magaranaysa. Aad boqolaal qof oo la laayey oo Laascaanood gudaheeda lagu dilay, macquul maaha reer Laascaanood waxba kama oga. Marka idinka laftiinu inaad magaranaysa hawsha aad ka hawl gashaan oo aad magaranaysa cidda idin laynaysa aad farta ku fiiqdaan oo soo qabataan, waxa weeye waa waajib idinka laftiina idin saaran weeyaan. Reer Laascaanood, shacabka reer Laascaanood intaasan kaga gudbaya. Haddaanu gudbo xagga maamulka meesha ka jira, waxa weeye gobolkan Sool ama khaasatan magaalada Laascaanood, cidda uu xil ka saaran yahay ee ay tahay inay ammaankeeda sugto waxa weeye idinka weeyaan. Haddaad sugi kari weydeen oo maxaan sheegaa aad waxba ka qaban kari weydeen, dadka shacabka ahay xaq bay u leeyihiin inay idin tuhmaan oo yidhaahdaan idinka ayaana laynaya. maxaa yeelay ammaanka idinka ayaa mas-uulka ah. Idinka ayaa yidhi mas-uul baanu ka nahay ammaanka, oo meesha ma garanaysaa taladeeda gacanta ku hayna idinka ayaa yidhi. Haddaad markaa aad ammaankii sugi kari weydeen ama aada sugi weydeen, say doontaba ha noqotee, shacabku xaq bay u leeyihiin inay idin tuhmaan, inay magaranaysaa shardi idinka dhiganba ammaankooda inaad sugtaan, oo ay kacdoon iyo magaranaysaa ay mudaharaadeed ku sameeyaan xaq bay u leeyihiin. Taasi waa mid. Ta labaad, dadkii oo dil ku socdo oo muddo dheer u magaranaysa oo dil ku socday, markii ay cawdeen ee ay dibadda u soo baxeen, haddana madaxa xabad lagala dhacayaa, waa wax lala yaaba runtii. Waa wax magaranaysaa, dee magaranaysaa dad miyir qaba ama magaranaysaa wax kala garanaya, oo waxaana qaadan karin oo laqin karin weeyaan. Marka waxa weeye, imaa meesha inaad ammaankeeda sugtaan, dadkii dadka laayana aada soo qabqabataan, kuwa aad idinku iminka layseenna aada ka garbaxdaan, imaa inaad meesha maamulkeeda iyo xilkeedaba aada faraha ka qaataan, waxba kama dhexeeyaan. Sidaasaan magaranaysaa anigu kolley intaasaan ra'yigayga aan isleeyahay. Waxaan uga gudbayaa raggii culimada ahay odhan jiray dad baa dhiigooda la banaystay. Waxaan la yaabsanay waxaa magaranaysaa arrintan ay uga hadli waayeen. Shaqsi ka hadlay wuu jiraa, laakiin ilaa xad in dadkan dhiigooda magaranaysaa la banaystay cid saa ugu caddaysa oo magaranaysaa si sidii markii horeba loo qaylin jiray u qaylisa, ilaa iminka lama hayo. Marka waxa weeye dadkan waxa weeye muslimiinta ah meesha dhiigooda lagu daadinayo xaq waxay u leeyihiin magaranaysaa inay hadlaan, inay xuquuqdooda sheegtaan, inay magaranaysaa waxaan laynaya inay ogaadaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa dadka muslimiinta meel walba ay joogaan idaacadda Alfurqaan. Waan si gaar u salaamayaa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaah subxaanahu watacaala islaamka sa u gargaaro, shacabka iyo maleeshiyaadka laynayaan ilaah subxaanahu watacaala sida ha uga dhaamo. Ilaah subxaanahu watacaala waxaan ka baryaa maleeshiyaadka meeshaas joogo oo shacabka la joogo inuu ayaga ilaahay isku diro, halkaana isku gumaadaan. Ilaa uu maleeshiyaad dagaaleen, balse shacabka ilaahay ka badbaadiyo. Dhammaan ummadda muslimiinta meel waliba ay joogaan ha u duceeyeeno ummadda shacabka oo muslimiinta oo laascaanood ka jihaadahayo, difaacanaya naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda, in ilaah subxaana watacaala barakeeya gaaladan ilaahay isku diro. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Warbaahinta Alfurqaan waa salaamayaa dhammaan saa u wada dhan yihiin. Anigoo ah magacayga Siciid Nuur Jaal oo ku soo hadlaya dalka dibadiisa. Horta yacnii tacdiyadan aad baa loogu xumaaday dadkoo dhan oo Soomaaliyadana ka xumaaday, oo loo geysanaya culimada iyo ogaasyada iyo waxgaradka iyo dhalinyarta loo geysanaya maamulka Soomaaliland u geysanaya. Aad baan maaragtay anig ugu xunnahay. Dadkan macnaha dad lasoo dirsaday waaye, waa dadna sidoodaba maamul oo maaragtay yani oo taag daran oo haddana aan awood lahayn waaye. Marka waxaan jeclaan lahaa in dadka meesha ku dhaqan horta ilaahay baa u maqan oo muslimiinta ah, waxaan jeclaan lahaa in meesha walaayaadka ku dhow inay maaragtay yani ay isaga haajiraan, sida rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam meesha uu ku dhibtooday inuu magaaladiisa Maka uu jeclaay uu ka tago Madiina aado, yacni ay ku qasbeen reer Quraysh. Marka ayagana micnaha inkastoo meel lagaga soo gurmado ama meel maanta yacni garab laga soo siiyo aan lahayn, afkii haddaad ku hadashidna xabsi lagu geliyaayo, haddaad gacan ku hadashidna maaragtay yacni dowladda lagu soo adeegsanayo maamulka diinta Islaamka aan qiimo iyo qadarin iyo sharaf iyo sumcad aanba aysanba ka lahayn, ay bis keliya ay ka tahay agtooda afkooda keliya ama ay ka dhahaan yacni Islaam baan nahay, Islaam baan nahay ma noqoto qalbigaaga inaad ka noqoto dalro marka hore, ood niyadda ka noqotid Islaam markaas kadib inaad ka hadashid. Marka dadkan oo Soomaaliland la yiraahdo dad sidoodaba maamulkaasi oo hadeertan uu ninkan hogaaminaya oo la yiraahdo Biixi, aad iyo aad horta tacdiyadiisa suu u qabtay, ilaa hadda wax layla dilooyaa, wax layla qabanooyaa, xabsi la geliyooyaa, wax layla xerooyaa. Marka yacni waan arki karnaa annaga, waan dareemi karnaa dadka oo muslimka ku dhaqan gobolkaasi. Marka waxaan dhihi lahaa inay dadkaasi raali ahaanteyda inay iska qabtaan, ay ishubeeyaan oo ay ka sameeyaan meesha Islaamiyad, ay waxaasi garab iskaga siiyaan meeshaasi, ay ka bixiyaan waxaasoo dhan oo oo saliibiyiinta u shaqeeyo oo rufayaanayaasha ah inay isaga saaraan, taasaan dhihi lahaa aniga ra'li ahaantayda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maankiina Maxamed oo joogta gobolka Hiiraan. Waxaan leeyahay ummadii muslimiinta ee Reelaas aanad halkaas ku geeriyootaa Allah u naxariisto inta dhaawacan Allah caafiyo. Waxaan leeyahay Reelaas aanad la dagaalama Soomaaliland, maamulka Soomaaliland la dagaalama, la jihaado biixin. Waxaan leeyahay ummadda muslimiinta iyo inuu nagumaadin ummadda muslimiinta ammaan ballaaran ha siiyo. Wax uu biixi isxaan uu leeyahay ummadda muslimiinta uu u haya malahan. Waxaan ka rajaynayaa inay la dagaalamaan, ay la sabartamaan. waa qaybaha dhexe ee barnaamijka uu hayaan tallaabsanayna. Sheekh Xasan Xuseen Aadam oo kamid ah culimada diinta Islaamka ayaa kelimad ka jeediyey munaasabad ka dhacday masjidka Bilaal magaalada Nairobi oo lagu soo qatimayay sharaxaadda kitaabka Riyaadu Saalixiin ee uu akhriyey fadiilatu Sheekh Xasan Xuseen Aadam. kitaabku ujeedadiisu loo akhriyey ama kutubtaba loo akhriyo ama ummaddu manaahij waxbarasho loogu dejiyo ama dacwo iyo alla u yeedhid waxa loogu howlan yahay waa saddex qodob keliya. Saddex qodob keliya ayaa la raadinaya. qodobka koowaad ee axad walbo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadiisa farriin diineed uu wada ama ilaahay uu dhambaal la soo dhiibay la soo diray ama uu rasuulo ilaahay uu ilaahay doortay ay la yimaadeen waa saddex qodob oo keliya. addacwatu ila allah, dacwatu alkhalaaiqi ila allahi subxaanahu wa tacaala, ama tacriifu alkhalqi billah, khalqiga in la baro oo loogu yeedho ilaahay subxaanahu wa tacaala biasmaa'ihi wa sifaatihi, khalqigu iyo uunku alla inay bartaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aqoon u yeeshaan oo maxay qaabkay aqoon ugu yeelanayaan asmaada ilaahay iyo tilmaamihiisa inay gartaan. axadka markaad asmaadiisa iyo magacyadiisa wan wanaagsan iyo tilmaamihiisa wanaagsan aad taqaaneed barato waa taqaanaa. uunka in loogu yeedho alla weyne subxaanahu wa tacaala ay ku bartaan biasmaa'ihi wa sifaatihi ayaa kitaabka ujeedooyinkiisa kow ka ahayd. qodobka labaad ee dacwo iyo diinba ku taagan tahay waa maxay? waa bayaanu طariiqi الmuusil ilى اllahi subxaanaه wa tacaala, in la caddeeyo markaad ilaahay barata kadib ood rabbigaa garata kadib waddadii aad u mari lahayd ilaahay inuu kaa raalli noqdo. xaggee loo maraa? see ilaahay loo caabudaa? see alla loogu dhowaadaa? waddada ayada in la caddeeyo oo la sharxo oo ummadda la barana waa hawshii iyo xilkii ambiyada iyo culummada iyo ducaadda. kitaabkuna intaasuu qabanayay oo loo akhrinay. bayaanu طariiqi الmuusil ilى اllah waa maxay? waa bayaanu sharaa'ici, sharciga inaad garato maxaa xaaraan, maxaa xalaala, maxaa waajiba ku saaran, maxaa xaqo lagu leeyahay, maxaa lagaa mudan yahay, alla muxuu kaa rabaa, ilaahay muxuu ka cadhoodaa, rabbi muxuu raalli ka yahay, rabbi muxuu ku farxaa, alla muxuu jecel yahay. haddii alla weyne lagugu xidhay oo lagu baray alla axadku yahay lagu baray, waa in lagu caddeeyo waddadii iyo dariiqaad u mari lahayd ilaahay inuu ka raalli noqdo. oo waxaa loo yaqaanaa bayaanu طariiqi الmuusili ilى اllahi subxaanaه wa tacaala. waa maxay? waa bayaanu الsharaa'ic, bayaanu الaxkaam, diinta in la qeexo, ummadda loo caddeeyo, dabka laga qabto, wanaagga loo horseedo wey. qodobka saddexaad ee ambiyo iyo warasadoodi ay la yimaadeen waa bayaanu xaali اlmadcuwiina bacda alqabuuli aw alrafdi. dadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala la baray loogu yeedhay, waddaday u mari lahayn la tusay, laba mid un bay noqonayaan: hawsha inay qaayibaan oy aqbalaan oy yeelaan, iyo inay diidaan oy ku gacan saydhaan. dadka labadaa un bay noqonayaan. labadaa kooxood ee qaybna xaqiiq yeeshay qaybna ay diiday in xukumkooda adduunka iyo xaalkooda aakhara la caddeeyana waa rukni min arkaani dacwa. saddexdaa tiirba imika dacwadu leedahay: uunka ilaahay subxaanahu wa tacaala la baro, uunka oo la tuso iyo khalqigoo la tuso, الله عدي وضد إله سبحانه وتعالى وكجرها اللي نقول لها ألان أي كعابد لها ين أمر لها ين حق مرك الله عدي هذي أقبلنا ويقاتانا الله يجده أدون كنا مسلم باتين آخرنا جنات كواريسا إن شاء الله تعالى هذي ديدان اللي يجده قالاتين أدون كهدات جوكتان وحين نقام نقمدن تينا واد نقا أركيسا دان تبروح الله آخر صومها نار بايدن قوح اللي يجده وبيان حال المدعوين بعد القبول أو الرفض صدح تربي دعوة كتاغن تاي صدح تربينا كتب تلايدين أخري أما ألف فيسان يمناهج تلايدين دراسين يأقون تدهري هبين بأوشر ماذا يسان انت أم بيتا يدارن تاي وحكا لما أنك إله سبحانه وتعالى الله برو اللقوحره وددي أي كعابد لهين وفرت لغا سارو هدي أغلادان أما الديدان وركو ضل عديو حكم كأدوية متك آخرب انت وي دينتين وحكا بحسن مجرو دينتين ربا انتاسا انت مركا هدي تاي كتاب كنا انت أنبوكا هلاي وحتى وحيد أطو مرتين إحكام آد مرتين إد آدام مرتين إسير الصالحين آد مرتين واد أركيسي كتاب كامك رياض الصالحين وكتاب كابر كيسا أن لوك الهرين رقد خاتيرو وحاجيري ما لين كان أمده أديقي عشر كان هل هبين ولي قد أنقوين رقنا عصده وحاجيري ما لين كان الشقيسا يدقي هل هبين عشر كأنقوين ويلا وحاجر إسكحن ونصن إسكدرو فيسن ونهبين أنقين معلمين دكس قرآن دكتو جامع ذردقو إسكولات دقو مالك مشغول سن حلا ينصن الله هاي نعاشر كإيمان جريبا جرا كتاب الإسكوكو يميت ونوهابي أكلا حرين أيو كتابكو أها ورقا إلا تفانتين بإلا تين تواقفتان كي سادرتين الإمام ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وحيو تمنين شري وحيو رن شري هدان هل كتابه رياض الصالحين وقال أن يشو ونأدونك أغطاقه وحبي إنه قن لهي سوء أخري وشرحي ودمي دور قر كتب بدون إله أمدك وأنفعي إسكاله وحيو فرط نحن كقنين شري هدان يلن لها ونألف لها كتاب لمدة رياض الصالحين وقال قبولك إلهي سيي بركاته كجيرتا علمي دخيالا ترتيب كيس فنغا وكبل من كتاب الاخلاص الى باب الاستغفار اسكو غبغبيي كتاب اسغ لمد اه اون صحيحان كانو كضعيف يرنا ما جرو ومعلومه للفائده وحان صحيحان كان كتاب لو قوري او كضعيف يرنا ما جرو او كتاب حديث وداد الفي صحيحان كما لا سو تغو صحيحان حديث ضعيف كما جلس الراجح حديث لغو خوق بدن يها ومدك حوق بدن او جرو كتاب كامرك كتاب بركيسن ايوه سداسونا كو غبغبي الهنا وا نوغو استوري دال بدن وا نغا بخاي هدي عمرو اله نوغو سو مر لبا ان ان كو خليننا وا لغا يابا لكن خليان كو سو نوقدو وانا ملين هيا اي فوقتهي الله كا دمه عمر كا غبغبي ايغا تاغني qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay odayaasha beesha oo isla ayaa waxa ay ka hadleen deegaan lagu magacaabo galibaax oo u dhaxeeya wilaayadka shabeelaha dhex iyo galgaduud halkaas oo dhawaan laga saaray askarta dawladda federaalka بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku soganahay naayada gobolka galgaduud meesha la yiraahdo galibaax magacayga aad maqasheen mugaan ka hadlay meesha la yiraahdo een galad mugaan ka hadlayay way ogtihiin waxa uu ka dagaalamay gaar amardho waxa uu ka dagaalamay digdiga waxa uu ka dagaalamay goray waxa uu ka dagaalamay adari waxa uu ka dagaalamay alwa ku roon yahay qabri bayax waxa uu ka dagaalamay dhagax buur waxa uu ka dagaalamay alwa ku roon goday waxa uu ka dagaalamay qabri dahare way ogtihiin waa taqaaniin habashada uu la dagaalamay adunkuna waa ka sii xuntiin dimuqraat iyo baxtima doorayno kaga aan isku diinnahay oo isku tubnahay aan is jecelnahay aan la joognaa waxa waaye rabtaad ka tagteen aan joognaa cawayska ku tunteen aan joogna dadkan waa dad islaamada xijaaban yihiin waa dad alwaa kuuroon yahay galabta odayaasha waa aysle galabta kalama maqlad in leenahay galabta ay maqla waa taqaanii waa koodax roob la dugay magac loo miskiin maahan meeshaan jooga waa gallibaax weligayna maay maay waa yimideen haddaan maqlay aad dabaylay soo qaadeen gooraan midba ma aqaan waxaa waaye meeshaasi tiiriya haddana gallibaaxna ku sina maya waa idin soo daba joogaa saas ogaad waa billaahi towfiiq bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ilaahay ayaama hadda iskale anigoo ku hadlaaya magaca ceysle ee haddana ku hadlaaya gobolka galguduud waxaan idiin sheegaynaa manyahow waa idiin sheegnay haddaan ka horna yaana isku ajarminaan idin dhahnay diyaaradahan xumo aad daba joogtiin oo idin hor joogadku hoose ordaysiin wax matari doonaan waxaa waaye dadkaanu dad diyaarad ka cabsaayana maha waa dad ilaahay ka cabsaay iska toobo keena odayaasha xumoo cagabirilaa oo gaaladu soo adeegsatay ee gaalay sii haaya ka hera anigu ilaahay aan qeyrka rajaynaa aduna waxaad rajaynaysa haddaad dhimatiinna naar haddaad nooshihiinna dhib intaasaad rajaynaysiin anaguna haddaan dhimanno jinnaan rajaynaynaa waxa alla aadka leedihiinu ma jiraan islan haddaad leedihiinna shareecada islaamka iyo kutubaha iyo culummada hamaray idinla jooga dhulka weydiiya haddaad gaalnimadan isaga socohaysiin adin ka ogna waxaad ka heshay inaad leedihiin kuwii haddaa idinka tagana allo yaa beriga bal warsada oo laydinka dilay yaa warsada maanta meeshay joogaan ha isku imaanina dhulkaan ha isku soo lugaynina waxaad ka faa'iidaysayna male haddaad timaadiinna waxaa waaye waxay idin kala kulma waa arki doonteen san gurguurta waxaan leenahay niyo xasano waxaan kuu sheegaynaa dadkan xabad ka qaadi maysid waana dhima doontaa lacagna calooshaada weyn kuma dhammaan doonto xabad ku dheefi mayso adoo garbaad iska dhimahe amba colaa ku dilaaya amba ilaahayaa ku dilaaya waxaan leenahay niyhow ummaddaa nabadgeli waxaa waaye heertolka iyo kulligood qalka ummadda aad gelisay iyo ilmaha sakiira ah iyo naagaha bilcaamaha ah oo guryaha iska jooga ood ag marmaraysiin oo dudaysiin oo dadkoodii jafka idinkugu jiro oo inuu idinla dagaala diyaar u yahay ee ilaahayaa idinkale laysu ganban yahay bismi illaahi alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacdu sida aan taariikhda ku hayno islaamka kownoo ma ahan ama islaamka kow uma ahan cadaw isbiirsaday oo gaalo ah ee islaamka ku soo duulay ee diinka ilaahay iyo nuurka inay damiyaan ugu talagalay kownoo ma ahan hore ayay u jiri jireen ilaahayna waa jebi jira ilaahayna waxaan uga barannay inuu jebiyo cadowga isbahaystay meelba uu ka yimaadaba ee diinka ilaahay inuu burburiyo isu bahaystay waxaa rabbi owsna tusiyey wax badan inay shallaayta iyahoo ku dabamaraan haddaanna isbahaysigaani anagu waa ku sabarsannahayoo ilaahay awaamirtiisa ayaan ku shaqaynaynaa waxaana ilaahay ka rajaynaa inay burbur iyo halaag nooga daba maraan annagu kuma xisaabtanno xooggaanya kuma xisaabtanno waxaan ku xisaabtannaa xoogga ilaahay ayaan ku xisaabtannaa waxaan u dagaalannaa diinka ilaahay haddaan dhimanna waxaan rajo ka leenahay rabbiga inuu jannadiisa nagu marti qaado haddaan nool nahana cisiyaan ku noolaahaynaa ilaahay idankiis laakiin cadowga isbahaystay ee kitaabka ilaahay duminaya hadda maaki goobta aan joognay gallibaax habeenna haddalu kuron yahay saakay inta ka horeysa habeenna ku hoyday ee magaaladii raayo tawxiidka ka taagneed ee gabdhaha xijaaban joogeen ee diinka ilaahay looga dhaqmaayay habeenaday joogeen aan aragnay inay caweys iyo bakti iyo fasaad iyo fusqi inay ku soo kordhiyeen aan aragnay ebedna aan ku ogeyn waxaan ilaahay ballan kula galnay oo mataqaanaa inaan naftayna ku weyna ayaan ballan kula galnay ilaahayna waa naga guulay doonaa waxaan leenahay waa la arkay meel walba oo timideen waa la arkay fasaad ayaad ka dhaliseen nidaam dowladii cilmaaniga ayo la arki jira xataa ma ahidiin mooryaan aroortaad tihiin qabiilla iyo magacoodii baktiyaad la baxdeen gabdhaha soomaaliyeed marin habaabihaayeen dhalana waxaan leenahay ilmihiina kala baxa yay idinka tahluukaynin yay qoortooda qool gelinin ilaahay toobadiisu waa furantahay ha toobo keenaan diinka islaamkay ku dhasheen hau soo naqdaanaan leenahay cadowgana waxaan leenahay haddaad adunku adduunyo rajaynaysa anakuna aakhiraan rajaynayna adduunyadana halaag adinkaa nooga daba maraayo ilaahay u soo naqda diinkiisu waa waasac toobadu waa waasac waxaad dimuqraadi leedihiin ood caalamka keenteen annagu ma rabno ilaahayaa dastuur noo soo dejiyey dadka magaalada aan deganaay dad waxaa waaye waayo badan iyo waqti badan raayada towxiidka kor taagneed ee bartay ku dhaqanka shareecada islaamka bacdama ay arkeen cadow isa soo bahaystay oo diinkooda iyo cirdigooda sharaftooda loo soo diray inay yimideen duurka ayay galeen waa naftooda ay ka maareeyeen مجاهدين تونا كبر هذا أيه وجرتوا كل أوره ين إنه كهلا جان أي سوق ين أيه قونا دب دم بمركي أجادين قطرت أي ماشى عن الله هاي واسقه ولا لين أنا قونا هذا ما أنت قربت أنا قا خصو كان قلبا ماشي تجينا إلى إذا كسوق ده أنا قو حان هاي بيش وعسلة أو عمليد اللي رهدو أيان هاي وحان هذول كروين وقبال جرا مجاهدين تحركة الشباب المجاهدين وقبال جرا وحان سكب هاي سنة أما أسكب هاي سنة وكتابك إلهي وحان دول إن أنا كنت أقرأ كشرع على سلام كوار قبى إلا ظهرت حملة الصوم مرتي كنت هلو كوبي وحان لين هر أو باقي نا توبض وفرنت هاي عدو هك سولا ويا غنان وحاكم إذا بيش أبقى اسمه أنا أوه رئيس أنا كذا لنا أنا جو أنجفك أنا هدانا وعسلة بيش إذا هو حان لين هاي هك سولا بتانو عدو قرب سين شرفت هذا هي سمعت هذا هي مقال كذا تاريخ هذا ما أها إن الدين كإله هي شرفت هذا كل لدق على ما أنا أي ما لقد عن شرفت هذا ما أهم أنا جانا هدانا هم قاعد أبقى المال أي نور دبن ركبت بعدين واجرة ركض عينه واجرية أي قصيدة سان لا هي بلها سومالي هذا حملة ولا إيش قارين وحال لنا هي ما لها أي سومر يكون أفرقات أي واحد كسم هي إسكا إلى لي أن لنا هي إسكا إلى لي أن لنا هي كنت هلوكو بنا واحد دولة اللي هي ما تدولة ما أها دولة ألمانية أديده وتوه كجران waxaaba ay umada kula tacaamulaan iyo nidaamada ay leeyna ma kaanu malaha waa macawisloo ciyaal fooda dheera ah oo taar ku salaada ee iyo la hubeyay la yiraahdo la kuro yahay niman culama usuu ayu iftoodeen baqti ay yiraahdeen la dagaalama nimankaan waa diinka qaba in la dagaalamo waa beento diinama qabo in kitaabka Ilaahay la dagaalamo ee kitaabka Ilaahay garab loo qaba diinku waxa waa culama usuu baqti ayu iftooday way ajarayeen bismillaah alhamdulillah rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله أولا إله بام هذه السكالة وآخرا إله بام هذه السكالة ما داس وملك الدب وملك باللابتي ملك دمات السنجر ما الله أيا السكالة السكايا نمهد علينا السكايا هو شوات السكايا قال ذا الجبي إله وحوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت مدلنا ولكن الله قتلهم ألا أدل وما رميت مقمنا إذ وقت رميت قميسين ولكن الله رمى قمي رمى ألا أياق ولكن الله رمى قمي ساس يؤلن الليه وأنا إذ أقنى كتابك إليه بأنه حظي وأنا سنة نبقى أنه هذا الشيء وأقنى قالوا يا هلك رعسا يا هلك دبجوغا يا هلك وحسر دوبايو وحان ذين شيغينا وحان نهي بيشا وعيسلا وحان نهي بقلن أو هويسا waxaan wax badan isweydiinay inaan dagaalka galno oo noqdo bal ilma hayna gaalada oo gaaladu wato anuna deegadeysan hadaysan hanuuneynin anu si fiican u galno waa kala dambeyn iyo shariicada islaamka waxayna amartay ayaan qaadanay ribaadan ku jirnay ilaahay baan ajir u rabnaa allah ayaan bariyeynay bariyadin bariga allah ayaa noo suura galiyay alxamdulillaah waxaan maanta taaganahay degma waxaan taaganahay gal libaax oo ka tirsan degmada galcadeed oo gobolka galgaduud kamida hadaan lahay beesha wacaysle maanta waxaan isugu soo baxnay adawgii ilaahay oo hadal ku rooyay halkan soo weeraray oo isbaxaystay inaan hadal ku rooyay maanta aanu hadal farxad iyo reereen iyo alla baryadiis aanu meeshaan u nimaado hadana hadal ugu diyaar aanu u nahay oo noqor yahayna hubkeena rasaastayna aanu gadaal unaan u la naqaneyn oo guri ha dhigayno haday isku soo dayaan inaan gali doono waxaan lagu haysataan kitaabka ilaahay oo isku xukumeyno waxaad rabtiin meeshaad maanta taagasiina taagtiin waana ogtihiin alle hadal ku rooya waana ku ognahay inaad atayska ugu weyn oo gaalada atayska gaalka ugu weyn atahay shirb ayaan ka baxshay waxa waa shirbkaas oo ay dambay doona ee hadal ku rooya mihi aan rabaa aan gaaro xasan gurguurto adiga iyo waxaad wado iyo mareykanka gadaalka taagan iyo turkiga gadaalka taagan waxa ma ku tarayaan kitaabka ilaahay ayaan haysanaa diinta islaamka ayaan haysanaa waa isku xukun ilaahayna nasri uu noo ballan qaaday waxa uu noo ballan qaaday nasri nasrigana maanta waa haysanaa waa noo bilaaw adinkana hoog ayaa ilaahay idin ballan qaaday iyo naar inaad gashaan waana ku sabarsanahay oo adduunyada waxa waa ninka waa la baara baaritaanka imtixaanka inay taa waa ognahay imtixaankaasna inaan ku guuleysanaan jecelna quluubtayna oo saddex biloodan meel u fadhinaan ku ilmahayna naagayna xoolayni ka soo kacnay haddaan beesha beesha u aislan nahay halkaas ayaan u joognay marka waxaan ku sheegayaa xasan gurguurto adiga iyo waxaad wado iyo waxaad gada hore ka soo jira iyo wax reedaha ka fadha iyo wax eeyaha hood taqaan oo ma ku dhooban iyo kuwana taysada gaalo kale meelahan dhooban oo kuwan wada waxaan uga digaynaa inu sheegayna inaana kitaabka ilaahay dib u noqon uga naqaneeni ku dhimanayno ilaahay asigaana abuure asarin soo bixinaya kitaabka asaano keenay waa waxa noloshayno ku xiran tahay qiyaamana asaan cilinaya asaan anagu xisaabtamayna waxaan rajaynaynaa jinno aan laga bixin waligeer oo lagu jiraayo aduguna waxaad rajaysaa naar aad leedahay aduguna fiha bardan walaa sharaaban ilaa xamiiman naarta dhexdeerana wax dhidhama male wax la dhama male ilaa xamiima biyo kulul maahe iyo waga saaqan caru naareed kuwaas ayaad filanaysiin iyo qof la naaraya maroorka adin af uga dhigatay naarta kusha adinkana gadaal uu idinkaaga baxaayo kaasaad sugaysiin ogaada ogaada haddana ogaada waxaan kaaloon leeyahay waxaan idhi todoba walxatoota ku taal todoba kaleeto waa tanahan idhi waxaan idhi ateyska gaal waxaan idhi yaan laysku aadin ateyska gaal waa xasan gurguurto waa adiga ateyska ugu weyn waa orgaga ugu weynaata yaan laysku aadin ateyska gaal iyo eeyaha agtuuran oo taqaan waxaan uga digayaa dadka inay aadaan yaan laysku aadin ateysadan iyo irdahay kusoo ugaarsadaan yaan laysku aadin ateysadan iyo irdahay kusoo ugaarsadaan waxaan tubta jihaadka waa tanaa heer wacaysloba ka tilaabsan ee ku toos hawta faxeedan gaaltun weyn hawta faxeedan gaaltun weyn towbada iyo towxiidka ku toos howtagin gaaltun weyn oo doganaar yaan lagugu tuurin toganaar sidaas ayaan isleenahay hadda koor ayaa tuurna saartay gaalnimaad noo keentay dhibaatada noo geysa waa ognahay waaga qalbiga inay saaman ku leedahay uurkayna kama goyn haddana kuwaa ku ognahay waana kula soconaa beesha wacaysloana kugu kahdoomi mayso waana ku ogtahay kuwaan kaleeto hadda kuku kahdoomana waxay arki doonaan wixii ku raaca dhadhamada ay leedahay arki doonaan saan aanu kuba u aragnay waxaan u sheegaynaa hadda ka hor gaaladii loo timiday adugu soo hogaamisay waxaa waaye wacaysla tahay waxaa la leeyay gaal wacaysla waaye ummadaha kaleoo islaamka waxay leen gaalka wacaysla gurguurtaahay ama yimiday haa aanu kaal naga bilowdo haddaad xabad naga qaadi weysana waxaa tihi haddana abgaal balan balan haddana maan dhinacan ka galo hayahaysan aanu kaal nagu timid waxaad isir ogaaroo kuwan tii hore waaga ku taalay ogaaloo rajalaha saas ayaad uga baxday waxaa waaye habaan soo dhahnay habaan siinay gaaladii waana ku hallownay hoygaan lahaynay gubeen gaaladii helinka loo haayo hoosay u jeesteen kuwii gacanta haataay hogayna geleen gaaladii xagarta weyneed shayaadiintii waa laga hortegay hoyga kuu jooga hukum iyo waxaa lagu riday holici naareeda hiraysay uga tagan eegoo kala habaabaay haloodkayna qaadaneedoo hogaydu eereed walleegaal hadoodilaan mar kale umaa hilow naana maqokari ayay harsadeen eedoo la ishabaaraayo lama hooska dibdib ay uga huleeleen maxaasay horteen ayagoo hogay oo baaye hamiinisoda ku dhaya gaaladii hoosta laga jooga hoogayna gelin qalbigu waa holmanaya ah hagoogtayna saarin ayaan la hindhiraynaa oo in haleeleedu habar hindhirahaysad ma ahayn war hiiraysta oo ka kaca dagaal waa lama huraankii hareerreey hilibkoodana war oo mar kaleyaysan la haweysay halaagsiya haddana u dhiga habsha hagartayn habaan ilaahay kaniga waxay ku haminayeen marka gabaygaasaan ka tirshay berigii horo marka nimakaad hooga gelisay ee dhibaatadaas gelisaa ha ku kahdoomin hanuu imaanin bannaanka naga mar gaalaa tahay gaalna ma rabno muga waxaa waaye nin kasta ha sabro ha adkaysto wacayslow ha la ogaado dhibaatadii uu noogey waa ogtay xasan gurguurte hanaan ugu kahdoomin nagana leexo bannaanka naga mar aakhirkaagaad bagacanta mujaahiintaad ku dhimo doontaa insha allaahu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudahana caawo intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.